MediaExpert.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów MediaExpert. MediaExpert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie liczba ofiar strzelaniny w Czarnogórze. Najnowsze dane mówią o 10 zabitych. Trójmiejskie morsy po raz 50. przywitały nowy rok kąpielą w Bałtyku. Z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe zasady podróżowania do kilku krajów, m.in. do Rumunii i Bułgarii. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło, a 4 zostały poważnie ranne w strzelaninie w Cetyni na południu Czarnogóry. W kraju nadal trwa akcja poszukiwawcza AC Martinowicza, domniemanego sprawcy ataku. Do zdarzenia doszło w restauracji, po tym jak sprawca wdał się w bójkę z osobą, z którą od dawna był w konflikcie. 45-latek miał pójść do domu po broń, wrócić i zacząć strzelać do osób, które były w lokalu. Strzelaninę kontynuował po wyjściu z restauracji. Od 1 stycznia można składać wnioski o przyznanie renty wdowiej. Wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełne własne świadczenie i część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Wypłaty świadczeń zaczną się od lipca. Średnia wysokość ma wynosić około 370 zł. Świadczenie będą mogły otrzymywać osoby, które są w wieku emerytalnym i owdowiały nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem tego wieku. Kolejne warunki to pozostawanie do dnia śmierci małżonka we wspólnocie majątkowej małżeńskiej oraz niewstąpienie w kolejny związek małżeński. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że renta wdowia to największy projekt społeczny rządu. To ważna, wyciągnięta do seniorów, seniorek dłoń państwa, które jest państwem opiekuńczym. Rzecznik ZUS-u Wojciech Dąbrówka zaznaczył, że renta wdowia to zbieg dwóch świadczeń: własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej. Pierwszy krok to ustalenie prawa do obydwu. Jeżeli osoba do tej pory pobierała wyłącznie własne świadczenie, powinna najpierw wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że prawo do renty wdowie będzie miało około 1 200 000 osób. Aneta Pawłowska, Krać Polskie Radio. Tradycyjnie 1 stycznia nowy rok kąpielą w Bałtyku przywitały trójmiejskie morsy. W południe amatorzy zimnych kąpieli weszli do wody w Gdyni i Sopocie, godzinę później w Gdańsku. Zgodnie ze zwyczajem część morsów weszła do Bałtyku w karnawałowych strojach. Tradycyjnie był m.in. Neptun, Pirat, Święty Mikołaj. Uczestników ozdabiały kolorowe nakrycia głowy, muchy, girlandy. Wejście do wody poprzedziła obowiązkowa rozgrzewka. Po kąpieli morsy zebrały się przy rozpalonym na plaży ognisku. Oprócz morskiego jest też górskie morsowanie. To stale rozwijająca się forma ekstremalnego zwiedzania górskich szczytów. Podejście do tej formy aktywności nieco się zmieniło po wypadku w styczniu 2021 roku, kiedy kobieta w samych spodenkach i staniku wchodziła na Babią Górę. Doznała głębokiej hipotermii i poważnych odmrożeń, a jej życie było zagrożone, przypomina Ryszard Kurowski z beskidzkiego GoPro. Pewnie z powodu tego wypadku powstały takie grupy zorganizowane. Jeżeli nawet jakieś grupy wybierają się na morsowanie zimą, to mają saporci gdzieś z tyłu, idzie z nimi grupa osób lub osoba, która ma ciepłe kurtki, ma natychmiast w razie czego jakąś pomoc im udzielić. No, nie zatrzymamy tego. Pewnie niektóre mody, które weszły na stałe w nasze społeczeństwo, uznamy za ekstrawaganckie, ale jednak dopuszczalne. Do górskiego morsowania trzeba się odpowiednio przygotować. Nie możemy tego traktować jako jednorazowej przygody na zasadzie spróbuję, może się uda, podsumował GoProwiec. Rumunia i Bułgaria w pełni wchodzą do strefy Schengen. Izrael wprowadza dodatkowe zasady wjazdu, a na wyjazd do Tunezji nie wystarczy już dowód osobisty. Od dziś obowiązują nowe zasady podróżowania do kilku krajów. Karol Darmoros. Na wakacje do Tunezji nie potrzeba paszportu. To już nieaktualne. Od dziś, by wjechać do Tunezji, konieczny będzie paszport z minimalną ważnością 3 miesięcy od planowanej daty opuszczenia tego kraju. A w przypadku wyjazdów do Izraela trzeba pamiętać o uzyskaniu elektronicznej zgody na wjazd ETA i L. Podróżując w dalsze zakątki świata, warto zaufać wiarygodnym turoperatorom, przypomina Katarzyna Turosieńska z zarządu Polskiej Izby Turystyki. Czyli takich podmiotów, które dają nam gwarancje, które są ubezpieczone. Nowy rok to również zniesienie kontroli na granicach lądowych z Rumunią i Bułgarią. Te dwa kraje zostały w pełni włączone do strefy Schengen. MSZ zaleca śledzenie aktualnych informacji dotyczących zagranicznych wyjazdów na swoich stronach internetowych lub w aplikacji Polak za granicą. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Drugi konkurs turnieju czterech skoczni wygrał Austriak Daniel Czofenik. W Garmisch-Partenkirchen najlepiej z Polaków spisał się Paweł Wąsek, który zajął 16 miejsce. W serii finałowej oprócz Wąska skakał też Piotr Żyła. Dwukrotny mistrz świata pokonał w parze Jakuba Wolnego i ostatecznie zajął 29 miejsce. Mam całkiem inne czucie właśnie w ten dzień, to są zawody, niż dzień wcześniej. To co w tych zawodach i w Oberstdorfie i tutaj skakałem, to było nie wiem co w sumie. Fajnie by było tak, by ten dzień choćby z kwali przełożyć na zawody i no, żeby to jakieś przyjemności z tego też było, nie? Ale tak, mam jakiś tam plan na to. Też mi tam przyszedł właśnie gdzieś tam w międzyczasie do głowy, także no po prostu go zrealizuję. Czekamy. Daniel Czofenik jest liderem klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Pozostałe miejsca na podium zajmują również Austriacy. Drugi jest Jan Herl, trzeci Stefan Kraft. Paweł Wąsek jest 11. Polscy tenisiści awansowali do ćwierćfinału turnieju drużyn mieszanych United Cup w Sydney. Biało-czerwoni pokonali reprezentację Czech 2-1. W decydującym spotkaniu mixta Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali z Karoliną Muchową i Tomasem Machaczem, Machaczem. Teraz czas na walkę o strefę medalową. Mecz z Wielką Brytanią już jutro, początek o 7:30 czasu polskiego. W angielskiej Premier League piłkarze Arsenal Londyn wygrali z Brentfordem 3-1. Spotkanie zakończyło 19. kolejkę. Jakub Kiwior tradycyjnie oglądał mecz z ławki rezerwowych gości. Dzięki wygranej Arsenal awansował na drugie miejsce w tabeli i traci 6 punktów do prowadzącego Liverpoolu, który ma rozegrane o jeden mecz mniej. W nocy na zachodzie opady deszczu, na krańcach północnych i w Sudetach także deszczu ze śniegiem. Nad ranem nad morzem możliwe burze. A na termometrach od minus 1 stopnia na Roztoczu do plus 4 na zachodzie i nad morzem. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Strażak, który zapragnął śpiewać, faluje między maniakalną obsesją i melancholijnym oddechem. Chcecie więcej? Reaktor wytrzyma? Zachęcam do tego, żeby pozostać z Trójką. Zaczynamy nadrabianie. Audycje autorskie. Fachowy komentarz. Twory osobliwe, tak to ujmę. Na Państwa playlistach. Międzygatunkowa plugawość. Która nawiązuje też do takiej duchologii. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Gościem programu trzeciego jest Nina Patalon, trenerka reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To trochę niespotykana pewnie sytuacja, bo częściej spotyka się trenerów mężczyzn. Dziś mamy akurat w studiu trenerkę kobiet. Powiedz, Nina, po co ci ta piłka nożna była? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że piłka nożna w ogóle zmieniła całe moje życie i postrzeganie świata, bo jednak piłka nożna pokazała mi nie tylko świat, ale też nauczyła mnie wielu dobrych cech, z którymi do dzisiaj kroczę. I jeżeli mielibyśmy mówić o samych takich superlatywach, to pewnie wszyscy wiedzą, to też są trochę takie banały, ale jeżeli chcemy żyć w społeczeństwie, jeżeli chcemy żyć w grupie, to myślę, że dla takiego introwertyka jak ja, piłka nożna była czymś, co mnie otworzyło. Coś, co mnie otworzyło, pokazało, że jednak jest pewnego rodzaju wyjątkowość, nawet jeżeli to nie było akceptowalne za bardzo przez społeczeństwo wtedy, no to jednak podobno dobrze to robiłam, czyli dobrze grałam, więc to też pozwalało mi spełniać siebie. I na co mi to było? No było mi to właściwie potrzebne do tego, żeby stworzyć siebie samą. I myślę, że dzisiaj stworzyłam obraz chyba takiej prawie już 40-letniej kobiety, która robi to, co lubi. Myślę, że w pewnym momencie też była taka sytuacja, że pewnie byłam jedyną w Polsce kobietą, która też zarabia pieniądze, będąc trenerem. Okej, nie jest łatwo w sporcie, w ogóle w życiu stać tylko na jednej nodze, ale ja kiedyś pomyślałam, że tak jak pompa mięśniowa, albo wszystko, albo nic. I postawiłam na to, żeby być w sporcie. Pracowałam w wielu miejscach. cały czas jesteśmy jak gdyby trenerami, więc przemieszczamy się, cały czas nasze walizki są spakowane, ale myślę, że to było coś, co od początku interesowało mnie. Kiedy skończyłam 13 lat, wiedziałam, co będę robić, więc tak naprawdę robię to przez całe życie. Pytam o piłkę nożną, ale wiem przecież, że były też inne możliwości w twoim życiu, kiedy byłaś małą dziewczynką. Mogłaś wybrać inne dyscypliny sportu. Bo generalnie sport daje to, o czym przed chwilą powiedziałaś, nie tylko piłka nożna. Dlaczego wybrałam piłkę tego? Wiesz, no rzeczywiście, bo tutaj jeżeli chodzi o mnie samą, ja uprawiałam wiele sportów też i wiele sportów dokładnie daje to, co powiedziałam, ale to jest chyba też tak, że wybieramy to, co lubimy, jakie mamy potrzeby. Trudno mi dzisiaj wyjaśnić to, dlaczego ja zakochałam się w piłce nożnej akurat. Może dlatego, że to był taki sport, który był najbardziej niedostępny dla mnie. A ja z racji tego, że jestem pewnie z natury wojownikiem, no to chciałam po prostu powalczyć, żeby robić to, co wszyscy dookoła mówili, że nie będziesz tego robić. Ale pokochałaś piłkę nożną, oglądając ją w telewizji, czy już grając w piłkę nożną? No bo w tamtych czasach to nie były jakieś zamierzchłe czasy, ale wtedy było jeszcze gorzej niż jest teraz. No masz rację. Czyli dziewczyny nie grały zbyt często w piłkę nożną. Ja opowiedziałam, raczej nieodsuwane. Ja opowiedziałam taką historię i oczywiście fajnych tematów teraz pewnie zahaczyłeś, bo troszeczkę te role społeczne, role rodziców i tak dalej mają na to wpływ. Może u mnie to było dlatego, bo co weekend, kiedy z tatą spędzaliśmy czas, on zabierał mnie i moją siostrę na mecze, w których grał. Były to pewnego rodzaju ligi, jakieś tam, ja bym to nazwała, jakieś takie grassrootsowe, jakieś summer, czy tam Sunday League. I wtedy podejrzewam, tak, ja wtedy chyba musiałam z siostrą piłki podawać. I to jakoś było tak, że miałam może 6 lat. I to się z tego wzięło tak naprawdę. Dzisiaj mi to może nie do końca uświadomiłeś, bo już tę historię ze 100 razy opowiadałam, ale to tak było. Kiedy co weekend jeździłyśmy na te mecze, jak powiedziałam, nie będę tylko podawać piłek, przecież nie jestem służącą waszą, ja będę grać. I to mój charakter jakby też to spowodował, bo rzeczywiście ja zawsze tak troszeczkę pod prąd i nie chciałam podawać piłek. Sama zaczęłam żonglować, sama zaczęłam coś tam robić. No się okazało po paru latach, że rzeczywiście to jest moja pasja, ale pierwsze inspiracje były raczej z takiego męskiego świata. Też pierwszy mój mundial, który oglądałam w 98 roku, czyli tam oglądałam wszystkie mecze i to była taka inspiracja dla mnie. Taki początek w ogóle, dlaczego piłka. A kiedy podawałaś te piłki, to nie podawałaś ich rękoma, tylko od razu nogami, tak? Ale kopałaś palcami, rozumiem, tak? Nie mam pojęcia, nie pamiętam, czym podawałam, ale ogólnie, wiesz co mnie bolało? Że ja muszę podawać piłki. Mhm. Ja pamiętam, że mnie to bolało, dlatego zaczęłam grać. No to nie było na zasadzie, że posłuszne dziecko grzecznie podaje piłki, bo proszą, bo się cieszy, bo pozwolili mu podać, tylko to raczej był taki bunt, dlaczego ja muszę podawać te piłki? Przecież ja mogę grać. No miałam wtedy, tak jak mówię, może 6-5 lat i podejrzewam, że to był początek, bo ja wtedy naprawdę zaczęłam interesować się piłką, a że wiadomo, z jakichś tam jeszcze takich aspektów pewnie społecznych też chciałam spędzać czas i jeżeli tata nas zabierał, mi się to podobało, mi się ta atmosfera podobała. Tam rzeczywiście nie było jakoś kolorowo, bo wiadomo, że na takich tych ligach niższych tam... Nie była to ekstraklasa. Tak, i różne teksty leciały i to różnie wyglądało, ale ja podejrzewam, że ten klimat musiał mi się wtedy spodobać. Ja trochę prowokacyjnie zadałem to pytanie o kopanie palcami, bo tak są albo były postrzegane kobiety, że raczej jak kopią to palcami. To jest takie kopanie amatorskie. Wiesz co, myślę, że dużo piłka kobieca musiała przejść przez lata i pewnie jeszcze będzie przechodzić w kwestii postrzegania jej. I na pewno to nie dotyczy tylko i wyłącznie samej piłki, tylko roli kobiety w społeczeństwie i w sporcie. No, żyjemy w świecie patriarchalnym. Dokładnie. I to też troszeczkę powoduje, że jeżeli zaczynasz interesować się lub robić rzeczy, które nie do końca są ugruntowane albo gdzieś tam ta ich rola jest taka, jakby społeczeństwo oczekiwało, no to ten bunt znowu tego społeczeństwa się pojawia. I nawet jeżeli piłka nożna przez lata, nie tylko u nas w kraju, na świecie, zaczynała jakby być dostrzegana jako taki sport naprawdę wartościowy i warto w niego inwestować, to my cały czas mieliśmy taki jeszcze opór. Co się zmienia? I ja muszę to naprawdę podkreślić, bo pamiętajmy, że turniej z podwórka na stadion, który pewnie wszyscy znają, on spowodował taki ciekawy, nawet bym powiedziała, eksperyment społeczny. Dlaczego? Bo tam od U8 grają małe dziewczynki, czyli wiadomo, że rodzice muszą być w to zaangażowani. Jeżeli ten turniej ma już ponad 20 lat, To są dwie dekady, generacje dziewczynek i rodziców, którzy na ten turniej przyjeżdżali z nimi, w jakiś sposób zaczynali rozumieć, nie na zasadzie, że dziewczynka jedzie z WF-istą czy tam trenerem na ten turniej, rodzice przyjeżdżają, angażują się. Mhm. Czyli kiedy mama i tata, zwłaszcza też, ja widzę, tatusiowie są bardzo zaangażowani, przyjeżdża z córką, dla niego to staje się normalne. On sam wręcz zaczyna być bardziej feministyczny niż mama w którymś momencie, bo mówi, dlaczego moja córka ma mieć takie warunki, albo dlaczego moja córka nie ma dokładnie tak samo jak mój syn, bo takie też zdarzają się przecież rodzinne, piłkarskie jakieś połączenia. I ja myślę, że to najpierw otworzyło trochę oczy na te grające dzieci. Mhm. Bo tak naprawdę, nawet pomyśl teraz, ty jesteś ojcem, twoja córka chce grać w piłkę i idzie na trening, okazuje się, że jest w tym dobra. No to co powiesz jej, nie, idź na coś innego? Przecież dzisiaj już żyjemy w innym świecie. Zagraj w siatkówkę. A nawet jeżeli ją zaprowadzisz na siatkówkę, ale ona dalej mówi, nie, ja chcę w piłkę nożną. Musisz to zaakceptować, bo przecież nie będziesz z nią walczył. Ona zaczyna tobie pokazywać, że jest w tym dobra, cieszy się, rozwija się. Więc ty też chcesz dla niej dobrze. I ja myślę, że te wszystkie aspekty takie troszeczkę społeczne spowodowały, że jeśli rodzice są coraz bardziej otwarci, jeśli piłka już dziewczynek, bo ja tutaj mówię o piłce dziecięcej, jest czymś normalnym i nikomu nie przeszkadza, to za chwilę ta piłka młodzieżowa będzie tak samo akceptowalna. No cały czas mamy problem jeszcze z tą piłką seniorską, prawda? Bo jakby postrzeganie już samej kobiety, bo to jest trochę rywalizacja. Mhm. To jest też rywalizacja o... nazwałabym to pewne rynki, pewne postrzeganie i tak dalej, bo jednak sport kobiet jest też konkurencyjny. Może nie tak samo, nie przynosi, nie generuje takich zysków, ale jest konkurencyjny. Nie wiem, czy do końca wyjaśniłam mój punkt spojrzenie na to, ale zależy mi na tym, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest 20 lat temu, 10 lat temu, pewne aspekty społeczne dzieją się cały czas, ale im więcej jest edukacji, im więcej jest ludzi, którzy zaczynają rozumieć ten proces, tym jest łatwiej postrzegać kobietę w sporcie i w piłce nożnej jako normalne zjawisko. Po prostu. A kiedy ty zaczynałaś grać w piłkę, byłaś jedyną dziewczyną, bo grałaś w chłopięcej drużynie, to jest oczywiste. Tak. Nawet teraz jeszcze tak jest. I dzisiaj ja też uważam, że to jest dobre. I też uważam, że to jest dobre, bo nie powinniśmy w żaden sposób... aż tak bardzo dzielić, a też pamiętajmy, ja sama urodziłam się w Działdowie, więc teraz pytanie, czy w takich mniejszych ośrodkach jest ktokolwiek w stanie stworzyć tylko i wyłącznie drużynę dziewcząt? Pewnie nie. Więc też myśląc o tym, że chcemy, aby każdy miał dostęp do sportu, żeby każdy miał dostęp do tego, że ma prawo spełniać swoje marzenia, to wydaje mi się, że mix futbol jest bardzo ważny, bo w tym momencie, w tych właśnie mniejszych ośrodkach dajesz szansę tym dziewczynkom, że one w ogóle mogą grać. I one wtedy, grając nawet z chłopcami, nie tylko mają możliwość grania w piłkę, ale one też z reguły rozwijają się bardzo dobrze. I one są szanowane przez swoich kolegów z drużyny. I często są kapitankami takiej drużyny, albo ja też tutaj taką rozmowę z drużyny mojego syna pamiętam, bo też ma dziewczynkę w drużynie, więc między innymi dla niego to jest normalne. Już nie tylko chodzi o mnie, ale dla niego to jest normalne, że grają dziewczyny w piłkę i mają w drużynie. Pytał mnie właśnie o pewne zależności, bo mówię, wiesz co, z chłopakami jak pracuję, oni zawsze muszą coś robić po swojemu. A Ola zrobiła największy postęp tam, nie wiem, na przestrzeni tych 2 lat, bo ona jest tak zaangażowana, ona słucha, ona jest ciągle na każdym treningu i tak dalej. Więc są pewnego rodzaju takich, których nie mógł zrozumieć, tak? Ma jedną dziewczynkę w drużynie i są sami chłopcy dookoła i robią dokładnie to samo, czemu ona zrobiła większy postęp niż na przykład ten czy ten. I tam później analizowaliśmy to, bo to nie jest tylko kwestia jakby czy jeden czynnik. Ale rzeczywiście kobiety pracują w trochę inaczej i sposób uczenia się to jest coś innego, ale z reguły też nie mają aż tak dużo tej własnej filozofii do rozpatrywania pewnych zjawisk. I czasami dzięki temu szybciej pewne rzeczy rozwiązują i szybciej gdzieś tam znajdują się na jakimś etapie swojego rozwoju czy życia. Ale to mówisz o dziewczynkach, bo kobiety później, im starsze, tym bardziej komplikują sobie życie. To też już myślę, że nie rozmawiajmy kobieta, mężczyzna, tylko człowiek. Rozumiem. Bo dorośli ludzie jak gdyby zawsze coś przechodzą, jakiś proces, nie jest to tylko sportowy proces, to też jest proces pewnie wynikający z takiego wychowania, życia, kultury, społeczeństwa, w którym się znaleźli, czy znalazły te kobiety, więc ja tu zawsze używam słowa człowiek. bo płeć nie powinna tu mieć znaczenia, a kompetencje i osoba, dana osoba. Kim ty właściwie jesteś? Opowiedz swoją historię, ale nie interesuje mnie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie wiesz, bo też poszukujesz, bo też możemy przecież tak rozpatrywać dzisiaj świat. W drużynie mojego syna są chyba 3 dziewczyny i one są bardzo zadziorne, są bardzo twarde. To jest reguła, czy zdarza się rzadziej niż u chłopców? Jak to postrzegasz? O, to jest ciekawy temat. Znowu bym powiedziała, takie nieustępliwe. Że to jest tracą piłkę i od razu biegną, żeby ją odzyskać. To jest temperament. U chłopców nie zawsze to się zdarza. To jest pewnie też temperament, to jest też pewnie trochę to zaangażowanie, o którym mówiłam. Bo im bardziej jesteś zaangażowany w to, co się dzieje i bardziej jesteś zespołowy, tym bardziej też widać to, co się wydarzyło. Ja myślę, że to, o czym ty mówisz, to jest troszeczkę złożony znowu proces też tego, co mają w większości kobiety, a ja tego nie bardzo, nie lubię to tego za bardzo. To jest takie trochę dążenie do tego, żeby być wyjątkowo dobrym za wszelką cenę i takim perfekcjonistą, takim, że ja nie mogę popełnić błędu. I wiesz, bo to widać, że to ja popełniłam błąd. Ja, taka historia w skali ocen siebie za wykonanie czegoś. Chłopiec mówi 10, dziewczynka mówi 8, mimo tego, że coś zrobiła lepiej. Czemu mówisz 8, skoro zrobiłaś to bardzo dobrze? Bo wiem, że stać mnie na więcej. I to jest zawsze coś takiego. I tego nie potrafię wytłumaczyć. Ja nie jestem właściwie żadnym socjologiem, ani nikim, kto jakieś badania w tym kierunku robi. Ja tylko te procesy jakby obserwuję i mam okazję troszeczkę je porównywać z racji tego, że uważam, że pracując jako trener, menadżer musi świetnie ludzi znać i dlatego jeśli pracuję z kobietami, to chcę świetnie znać potrzeby kobiet, żeby wiedzieć, jak docierać do tych zakamarków, które po prostu je motywują i które pozwalają im spełniać siebie. Dlatego oglądam, obserwuję, zwracam też właśnie uwagę na to, co powiedziałeś, czy że ta dziewczynka zrobiła taki postęp, dlaczego, albo dlaczego są tak zadziorne i tak ambitne i tak zaangażowane, bo czasami też jest taka sytuacja, że wcale to, że pobiegnie za piłką, to nie znaczy, że to jest dobrze. Bo czasami jest tak, że mogła odpuścić, ustawić się w innym miejscu i to by było lepsze, jeżeli chodzi o rozumienie tego, co się dzieje na boisku, ale ten charakter jakby, to takie maksymalne zaangażowanie nie pozwala i czasami dużo trzeba pracować nad tym, żeby oddzielać emocje od tego, co się opłaca, a co się nie opłaca. A to z czasem przychodzi, myślę, i z doświadczeniem też boiskowym, rozumieniem gry i tego, co się dzieje na boisku. Czyli chyba lepszym rozwiązaniem jest, kiedy drużynę kobiecą prowadzi kobieta. I tak i nie, bo pamiętajmy, że fajnie jest, kiedy jest jakiś miks, kiedy są dwie osoby. Nie ma znaczenia, asystent, asystentka. Dobrze też znać spojrzenie z drugiej strony. Taki model się sprawdza. My też w drużynach młodzieżowych często taki, w reprezentacjach często taki model mamy. Uważam, że zawsze powinna to być kwestia kompetencji. Żeby ten człowiek, który prowadzi drużynę, był naprawdę dobry w tym, co robi, a niekoniecznie płeć jest określeniem jego umiejętności czy pracy całej. Natomiast jest inny aspekt, który warto poruszyć, jak rozmawiamy, to o szansach. Bo jednak jest więcej trenerów pracujących, jest mężczyzn więcej w sporcie. Dlatego wyrównywanie szans i szukanie, dawanie szans kobietom jest istotne dzisiaj, zwłaszcza w naszym kraju. Ponieważ mamy bardzo mało trenerek, liczba w ogóle, licząc od 2013, czyli kiedy było 65, do dzisiaj, kiedy mamy prawie 800, czyli 10 lat później mamy już prawie 1000 trenerek. To jest dobra liczba i to jest naprawdę, pokazuje wykonaną pracę. Natomiast myślę, że cały czas to jest za mało, bo cały czas trzeba stwarzać szanse już nie tylko w piłce kobiecej, gdzie powinno być zdecydowanie więcej kobiet, ale generalnie powinno być więcej kobiet w sporcie i w piłce nożnej. No i tu się chyba kłania ten patriarchat, o którym mówiłem, że to jest, że piłka nożna jest postrzegana jako męski sport, dla mężczyzn głównie. Myślę, że jest tak postrzegana i jeszcze pewnie przez dłuższy czas tak będzie, ale nie pytaj mnie, dlaczego tak jest, bo nawet... A zderzałaś się z tą filozofią często i bolało cię to mocno, czy raczej parłaś do przodu, żeby to zmienić? Czy zmienić to? Akurat nigdy nie miałam przed sobą takich celów, ale mój charakter i tak jak na początku powiedziałam, moja osobowość pewnie spowodowały, że w momencie, w którym się urodziłam, też nie mogło być inaczej, bo dzisiaj rzeczywiście te szanse i to środowisko też wygląda już inaczej, jest bardziej otwarte. Natomiast wcześniej myślę, że potrzebowałam chyba takiego sposobu myślenia i bycia, że ja mam cel przed sobą i mało mnie interesuje, co ktoś sobie pomyśli, kto jest nade mną, kto jest pode mną. Po prostu jest ważne, ważne jest to, żeby osiągnąć ten cel, żeby stworzyć coś więcej, bo tak naprawdę ta cała historia, o której opowiadam, to nie jest tylko historia o mnie, to jest taka trochę misja, którą gdzieś tam sobie narzuciłam, mając na początku mało lat, niewiele wiedziałam, jak to wszystko będzie wyglądało, ale szczerze, jak się cofnę do... To już jest około 20 lat, więc jak się cofnę tam, to nie wiem, czy ja bym drugi raz przechodziła tę drogę. W sensie takim, czy mając to doświadczenie i oczywiście taki pewien bagaż i te wszystkie sytuacje, które mnie spotykały, to nie wiem. To jest... Ale może... jakie to były sytuacje? No tego typu, o których mówiłeś, że jednak nie zawsze jesteś traktowany poważnie, nawet jeżeli coś osiągniesz. Nie zawsze to, co ty zrobisz, jest ważne. Ja akurat rozpoczynałam, gdzie piłka nożna kobiet wchodziła w pewien taki, może nie schemat działań już i federacji i w ogóle zaczynała na świecie być postrzegana jako okej, ten sport za chwilę będzie mega ważny, ale jednak ja urodziłam się w Polsce i wychowywałam w Polsce i pewne mechanizmy, o których mówisz, trzeba było przede wszystkim albo minąć, albo przejść po nich, albo przejechać walcem. Inaczej nie mogło to wyglądać, bo ja też pewnie przez to mam, wiele osób jest, które gdyby nigdy nie będą ze mną miały wspólnego języka i nie pójdziemy w tym samym kierunku, bo moje wartości i sposób patrzenia na świat, który ma być naprawdę bardzo równy i normalny, były inne. I to jest tak, że albo walczysz, albo się poddajesz. Ja nie chcę konkretnie nazywać rzeczy, bo sam pewnie wiesz, że jeżeli ktoś dyskryminuje ciebie w jakimś momencie, no to ty to czujesz. No to były takie momenty, ale dzisiaj podejrzewam, że nie wiem, czy chciałabym przejść dokładnie taką samą drogę jak wtedy, bo wiem, że wiele rzeczy było niepotrzebnych. Można było po prostu odpuszczać, olewać, mówić, dobra, znajdę inne rozwiązanie. No ale z racji tego, że było pewnie za dużo emocji, że ja też byłam niedoświadczona, To wchodziłam w takie dziwne walki właśnie, typu ktoś silniejszy, to jakiś patriarchat, ja z góry mówię, co ma być, masz, wiadomo. Natomiast zawsze starałam się też tłumaczyć ludziom, z którymi pracowałam, że czasami wymagacie od piłkarek swoich, że one mają być agresywne na boisku, niezależne, pewne siebie, takie po prostu, które są zbudowane z tego wszystkiego, żeby wygrywać, a później chcecie je wychowywać i mówić im, co mają robić i zachowywać się jak grzeczne, ułożone żony. Mówię, to tak się nie da. To w życiu tak nie pójdziemy w tą stronę, więc jeżeli chcesz mieć pewną siebie silną zawodniczkę, to musisz też tą siłę i pewność siebie jej dawać. Nawet liczysz się z tym, że w którymś momencie ona tobie powie, sorry, ale nie wchodź przez moje granice. Bo po prostu ona wie, gdzie jest jej granica. Także tutaj dużo tematów dotykamy, takich trudnych, no ale myślę, że to się zmienia. Jest coraz więcej kobiet, które też są silne i świadome, więc one te granice stawiają. One też mówią, co można, czego nie można. Bo piłkarki też mówią, co można, czego nie można, jeżeli się z nimi pracuje. I to znowu nie jest płeć. To jest ten drugi człowiek. Czy on analizuje sytuację, potrzeby grupy i mówi, okej, macie może rację w tym aspekcie, ale poznajcie też mój punkt widzenia, jeśli chodzi o to, gdzie dążymy, co chcemy zrobić. Jeżeli uznam, że macie rację, to okej, to będziemy, bo przecież ten zawodnik wychodzi na boisko, on będzie grał. To nie ma znaczenia, czy to kobieta, czy mężczyzna. I tak samo ta osoba po drugiej stronie, rozmawiając z tym zawodnikiem, teraz mówię o dorosłej piłce, nie dziecięcej, to też musi zrozumieć, że wykonawca jego misji, strategii, gry i tak dalej, musi mieć coś do powiedzenia. On nie jest tylko odtwórcą. On musi być też twórcą momentami, bo w pewnym momencie na boisku dzieją się rzeczy, w których trener już nie wejdzie, bo po prostu nie przewidział. Nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, ale musisz mieć na tyle silnych zawodników, dobrze zbudowanych, żeby oni podejmowali decyzje wtedy właśnie. I nie byli tchórzami na zasadzie, że jeśli popełnię błąd, to coś się wydarzy, że jeśli popełnię błąd, to trener będzie miał do mnie pretensje, bo to nie o to chodzi. Masz takich przygotować, żeby oni... Nie bali się podejmować ryzyka. Dokładnie, żeby podejmowali to ryzyko, ale też znali pewnego rodzaju konsekwencje ryzyka w danym momencie, w danej sytuacji, bo muszą być świadomi, bo oni w pewien sposób może nie kalkulują, ale muszą realizować zadania, które później mają w ostateczności przynieść sukces. Więc muszą być odważni, więc tę odwagę musisz im dać, a to nie ma znaczenia, czy będziesz mężczyzną, czy kobietą. Musisz tylko też znać siebie, bo ja z tego bym wychodziła, bo trenerzy też troszeczkę czasami prowadzą zespół, więc tak naprawdę nie są trenerami, są liderami. Ty jesteś liderem tej grupy i ta grupa też tobie mówi, co chce, czego nie chce. Ale musisz też znać siebie i wiedzieć, jak ty chcesz pracować. Bo nie wyobrażam sobie, że na przykład pracujesz i masz ludzi dookoła siebie, którzy tobie nie sprzyjają, którzy nie chcą ciebie wspierać, albo którzy ślizgają się przy tobie. Czyli też musisz każdego człowieka znać, który jest twoim, no poniekąd służy tobie. Bo tak jest. I ciebie buduje. Bo ty jesteś liderem, więc ciebie ludzie budują dookoła. I zawodnicy też ciebie budują. Ale nie chodzi mi o to, że oni budują ciebie, żebyś ty swoje ego karmił, tylko żebyś ty ich mądrze prowadził. To o to chodzi. Więc musisz troszkę wyjść z siebie, stanąć obok. Dobrze analizować wszystko, co się dzieje. Bo czasami też podejmujesz decyzje wbrew sobie. Bo po prostu no w jakiś sposób myślisz pewnie, a ja inaczej bym to zrobił. Ale skoro ten zespół chce tak wykonać pewne zadanie, czy ci ludzie, to czasami też pozwalasz na to tylko po to, żeby jeśli się uda, to wcale ty nie tracisz swojej wartości. Wręcz... No dobrze jest być elastycznym. Tak, być elastycznym, dokładnie. Tylko oni wtedy mówią, słuchaj, my pomogliśmy tobie, ty jesteś z nami cały czas, współpracujemy, poczuli się ważni, bo ty ich wysłuchałeś. Ale z drugiej strony, jak się nie uda, to oni też przyjdą do ciebie i oni będą wiedzieli, słuchaj, zrobiłeś to, jak chcieliśmy, ale... Teraz załatw premię. Ale... I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie, czy mamy tyle odwagi i czy mamy tyle czasu i czy mamy tyle przestrzeni, żeby budować tę relację, bo praca trenera już na tym najwyższym poziomie to też wiąże się z tym, że ty głównie budujesz relacje, a nie środki treningowe, więc tutaj trzeba to odróżnić. Mówiłeś, że jest w Polsce 800 trenerek, ale ty jesteś jedyną trenerką z tą licencją UEFA Pro. Z czym to się wiąże? Skąd to się wzięło? Co ci to da? Jeszcze jedyną, bo już dzisiaj dwie trenerki aplikowały i dostały się na kurs, więc bardzo fajnie, bo Karolina Koch i Kasia Barlewicz to są dwie dziewczyny, które będą na najbliższej edycji. To jest już najwyższa licencja trenerska na świecie. Ona jest tak samo interpretowana w całej Europie, bo to mamy przede wszystkim europejskie tutaj licencje. Ta licencja pozwala tobie, jeśli chodzi tutaj o kwalifikacje przede wszystkim, pracować na każdym poziomie, z każdą drużyną, w każdym klubie. To jest już jakby typowe, zawodowe podejście do tematu bycia trenerem. No i na pewno nie możesz też podjąć pracy na najwyższym poziomie, nie mając tych uprawnień. Więc w ogóle prowadzenie reprezentacji, czy seniorskiej, czy praca w klubach. Tutaj mamy, co prawda, w Polsce jeszcze w ekstraklasie męskiej, ale niedługo też za kilka sezonów to będzie też dotyczyło Ekstraligi Kobiet. Musisz być na najwyższym poziomie, z najwyższymi kwalifikacjami, żeby pracować. Tak, tak to można nazwać. Ale jeżeli pytamy, bo to są kwalifikacje, a pytanie, co ja z tego jak gdyby wzięłam dla siebie? Ja podejrzewam, że dla mnie, ja uwielbiam taką niezależność we wszystkim. Okej, są pewne ramy pracy i tak dalej, ale dla mnie UEFA Pro to była taka niezależność. Bo ja też, dopóki nie zostałam jakby trenerem pierwszej reprezentacji, to też troszeczkę pracując z młodzieżą masz takie narzucenie może, bo praca z młodzieżą jest trochę inna. Musisz patrzeć bardzo na indywidualizację, musisz wspierać te zawodniczki, tych zawodników, którzy w przyszłości gdzieś tam się pojawią. Taki jest pomysł zawsze, ta ścieżka talentów, czy ścieżka tych, z angielskiego to jest takie elite player pathway, czyli takie dla tych najlepszych, wybranych, czyli jak ich prowadzić i tam się skupiasz nieco inaczej. Okej, budujesz zespół, bo w reprezentacjach pracuje się inaczej, ale starasz się zawsze tych najlepszych do tego stopnia doprowadzić, żeby oni jednak od selekcji do pierwszej reprezentacji przeszli. A pracując... już na poziomie seniorskim budujesz zespół. I tak naprawdę ja tam poczułam taką dużą niezależność i to mi bardzo odpowiadało, bo to jest twój model gry, to jest twoja koncepcja zarządzania, to jest twoja koncepcja pomysłu całego, to jest twoja koncepcja współpracy z ludźmi. To jest twoje poszukiwanie odpowiedzi, nie narzucanie, tylko poszukiwanie, jak to ma wyglądać. Okej, do tego potrzeba pewnie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia, bo to nie jest coś takiego, że ty już nagle wszystko wiesz. Ale ta niezależność daje tobie, że ty to tworzysz. Bo ja nie powiem, że ja pracuję tak jak standardowo ludzie, czy w Polsce, czy za granicą. To jest mój autorski pomysł na to, jak pracuję. I to jest dla mnie jakby najważniejsze. Ja może nie odkrywam wszystkich kart, nie dzielę się tym aż tak bardzo, ale to jest dla mnie coś niesamowitego, że ja robię to, co ja chcę. I okej, ja rozmawiam z dyrektorem sportowym, rozmawiam z prezesem do spraw szkolenia, ludźmi, którzy w tym procesie też są, bo to nie jest tak, że robię sobie, co chcę i co mi się podoba. W pewien sposób raportuję, co się dzieje, rozmawiam, ale to jest moja niezależność. Ale reprezentację Polski prowadzisz w ten sposób? Po swojemu, tak? Niezależnie? Są, tak jak powiedziałam, pewne kanony i są pewne rzeczy, które muszą być zachowane, dlatego mam dyrektora sportowego, z którym na co dzień współpracuję, Marcina Dornę, czy prezesa do spraw szkolenia, który pyta, co tam się dzieje. Dzisiaj jest prezes Maciej Mateńko i z nimi gdzieś tam trzeba dyskutować o takich rzeczach. Natomiast jeśli chodzi o sposób właśnie prowadzenia tej drużyny, to jest to duża niezależność, bo to ja w jakiś sposób tworzę tych ludzi i tworzę tą strukturę i tak dalej. I to mi bardzo odpowiada, nawet gdzieś tam praca wcześniej w drużynach seniorskich, klubowych, to było dokładnie to samo. Okej, no może trzeba też z prezesami mieć pewnego rodzaju jeszcze inne relacje, bo są, to też jest, nie możemy porównać PZPN-u, który jest przeogromną firmą, do klubów, w których do tej pory pracowałam, które oczywiście zaznaczam, że super, bo dały mi dużo doświadczenia i bardzo dużo jak gdyby też tych wszystkich rzeczy nabrałam, nauczyłam się, ale samo zarządzanie jest inne. Jest mniejsze, czasami bywa mniej niezależne, bo jednak jesteś ograniczony strukturą, możliwościami, finansami i tak dalej. Tutaj też masz ograniczniki, ale pracujesz naprawdę na najwyższym poziomie, elitarnym. I to jest to, że to, co zabierzesz już stąd, to jest ten bagaż, który będzie do końca właściwie twojej kariery. I to jest fajne. I ta niezależność jest fajna. Ty bardzo świadomie prowadzisz swoją karierę trenerską, bo zdaje się, że jeszcze jako piłkarka już zaczynałaś robić wszystko w kierunku bycia trenerem, prawda? Tak to wyglądało. Ja myślę, że życie mnie tak troszeczkę nauczyło i zweryfikowało. No te kontuzje oczywiście też miały znaczenie. Miały ogromne. 7, tak? 7 kontuzji? No, 7 to chyba operacji było, a kontuzji... No tak, bo ja musiałam bardzo szybko zdecydować, co ja w ogóle w życiu będę robić. Myślę, że trafiłam do piłki nożnej w ogóle dosyć późno, bo ja miałam 15 lat, bo grałam amatorsko bardzo z kolegami w drużynie chłopieńcej, natomiast kiedy zdecydowałam, że będę grała w piłkę w ogóle, miałam 15 lat, więc to jest późno. Późno. Samo później takie granie, to było po gimnazjum, trafiłam do Konina, czyli to wtedy był największy i najlepszy klub, jeżeli chodzi o szkolenie dziewczyn. I tam rzeczywiście bardzo szybko też gdzieś tam do pierwszego zespołu, bo już chyba po 2 miesiącach dołączyłam. Natomiast to wiązało się też z tym, że tamte warunki, tamte okoliczności, może też moje troszeczkę przygotowanie lub nieprzygotowanie, czy cała moja anatomia, ja dzisiaj już na to nie patrzę tak wnikliwie, ale też możliwości medyczne, bo ja zawsze podkreślam, to jest ważne i to też muszę powiedzieć, pracując z kobietami, 2 aspekty muszą być na tym samym poziomie. Szkolenie i cała ta strona medyczna. Mhm. Jeżeli masz słaby sztab medyczny lub nie masz pieniędzy na niego, lub w ogóle będziesz miał problemy, to nie jest okej, bo kobiety naprawdę bardzo potrzebują tego zaplecza medycznego i wsparcia, jeżeli chodzi o regenerację, badania lekarskie regularne. No jeżeli pracujesz z kobietami, to wszystko musi być, bo jeżeli tego nie ma, to kontuzje się zaczną pojawiać i tak są, ale będą się pojawiały niestety zbyt często. A jeżeli ja na 8 sezonów czy 10 spędziłam 5 lecząc się, no to trudno tu mówić o jakiejkolwiek przygodzie czy karierze ze sportem. Ale te kontuzje, czego mnie nauczyły? Nauczyły mnie na pewno świetnie anatomii kolan, bo to już znam. Ale no, musiałam zacząć inaczej myśleć. Musiałam też bardziej być dojrzała niż moje koleżanki, bo bo ja zawsze miałam z tyłu głowy, że ja już nie zrobię takiej kariery jak one. Odłożyć mrzonki i marzenia, tak? I no troszeczkę trzeba było... praktyką. Dokładnie. A z racji tego, że jednak w tej szatni byłam takim liderem, który dosyć dużo, albo może nie mówiłam jakoś dużo, ale duży wpływ miałam na to, co się dzieje. Takie to było naturalne, że ja zaczęłam interesować się z tej drugiej strony jako trenerka tym, co się dzieje. Miałam dużo pomysłów w ogóle na grę jako środkowa pomocniczka, to wiadomo, ta gra w dużym stopniu zależała ode mnie, więc to jak graliśmy i nie podobało mi się to jak gramy, to też próbowałam dyskutować z trenerem, a czemu tak, czemu nie tak. Co też często moich trenerów doprowadzało do takich frustracji, że na pewno nie chcieli ze mną rozmawiać, bo ja dużo trudnych pytań zadawałam, nawet takich nielogicznych wtedy pewnie, bo nie miałam określonej wiedzy, więc te pytania mogły być nielogiczne, a ja i tak je zadawałam, bo chciałam wiedzieć, co z czego wynika. Natomiast jeżeli już tutaj mówimy stricte o tych kontuzjach i tak dalej, no to nie było mi dane zagrać w piłkę na najwyższym poziomie, ale miałam też jakieś swoje epizody w reprezentacjach młodzieżowych. Grałam w jednej z najlepszych drużyn w Polsce, więc myślę, że to mi pomogło też bardzo zrozumieć całe środowisko, szatnie, zależności, jak to wygląda. No i to tak chyba jakoś to wszystko w tą stronę trenerską poszło. W sumie też nie pamiętam, jakie pytanie było, ale... Że bardzo szybko weszłaś w świat trenerski, że no, szybko podjęłaś taką decyzję. I to właśnie dlatego, bo miałam, kiedy miałam chyba właśnie 19 lat, to wtedy zdecydowałam, że będę coś robić jako trenerka. Coś to brzmi tak trochę szeroko i śmiesznie, ale to tak wyglądało. Coś, bo dajcie mi coś, bo się nudzę ogólnie, nie mam co robić, znowu kontuzję jakąś będę leczyć. 3 miesiące może, więc dobra, to idź do jednego trenera, będziesz mu asystować, idź do drugiego trenera, będziesz piłki za nim nosić. I oglądając to wszystko, słuchając dziewczyn, to były dziewczynki, które miały 7-10 lat, później to były starsze dziewczyny, aż do tej ekipy seniorskiej, więc myślę, że interesowało mnie to bardzo, więc trudno jakby nie korzystać. A że jestem ciekawa świata, myślę, że dwie cechy są potrzebne, odwaga i ciekawość, a ja to mam. I to powodowało, że po prostu wszędzie byłam, gdzie tego potrzebowałam, więc myślę, że to jest jakiś powód zostania trenerem. A jest też coś takiego fajnego. Ja zauważyłam, że duży wpływ na mnie miało to, że grając, o kurczę, muszę o tym meczu powiedzieć, z Niemkami. 0-9. To nie przypominaj mi, bo za chwilę znowu będziemy grać z Niemkami. Ale był taki mecz i na ławce trenerką tej drużyny U19 była Sylwia Knight. Mhm. I Sylwia Knight to jest ikona po prostu piłki niemieckiej. To jest osobowość, to jest trenerka, 11 lat prowadziła reprezentację Niemiec z największymi historycznymi sukcesami. Do tej pory nikt nie jest w stanie tego powtórzyć i myślę, że zbyt wcześnie ją zwolniono, bo każdy patrzył na to, że jest za długo, a nie na to, że jest dobra naprawdę w tym, co robi, bo ona była takim typowym Ancelotti, jeśli mogę kogoś porównać. Świetna po prostu, jeśli chodzi o psychologię, rozumienie generacji też, bo ona zmieniała piłkarki, wymieniała piłkarki generacjami. I to było fajne. Ja miałam okazję ją poznać, chwilę z nią porozmawiać, tak zupełnie tylko o piłce chwileczkę, ale sam fakt, jak koło niej stoisz, to już to jest, to czujesz tą energię i widzisz, że to jest po prostu fantastyczna osoba i myślę, że to, że ja ją wtedy zobaczyłam w tym meczu, jak ona jest zawsze elegancka, zawsze dobrze wyglądająca, zawsze taka, biło coś od niej i ona po prostu na tej ławce siedzi sobie spokojnie, tam jedna, druga, trzecia bramka wpada. Przybija te piątki temu swojemu sztabowi, który wiesz, taki ławkę rozciąga się, to tam sam sztab siedzi dla piłkarek, już nie ma miejsca, na drugiej ławce siedzą, zarządza tym, więc widać, że tam jest taka szefowa, taka od której bije taka energia. Nie to, że nie patrzyłam na to, co się dzieje na boisku, tylko na nią, ale ona naprawdę takie duże wrażenie na mnie zrobiła, a że podejrzewam, to były jedne z moich ostatnich jakby meczów albo może kwalifikacji do Mistrzostw Europy na poziomie U19. No to w sumie przyglądałam się tym Niemkom i to tak bardzo uważnie. Nawet patrzyłam na to, jak grają. One już wtedy, wracamy do czasów bardzo naprawdę odległych. My tam grałyśmy, stoper był jeszcze na naszym boisku, one grały 4-4-2. Ja już sobie analizowałam, jak one przestrzenie wypełniają, czemu mi ta boczna obrończyni ciągle wjeżdża, ja tu muszę się zająć jakąś skrzydłową. Mówię, to mi nie pasuje, one są dwie, ciągle jakaś przewaga. No, czyli ja na tym meczu będąc, w ogóle nie zajmowałam się meczem, tylko myślałam i patrzyłam, co tam się dzieje, bo te przeciwniczki naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie razem z trenerką. I ja pamiętam jeszcze wtedy rozmowę moją z Martą Stobą, która była kapitanem naszej drużyny, później kapitanem pierwszej reprezentacji, też jedna z najlepszych w historii piłkarek. I tak siedziałam z nią na tarasie i mówię, wiesz co, ja chyba trenerem zostanę. W ogóle mnie nie interesuje kompletnie już to granie. Mówię, popatrz, mówię, przecież ja jeszcze złapię jedną kontuzję i co ja będę robić? I się rozsypię, super. Tak, i mówię, ogólnie mam już, to nic mi nie wygląda, nic mi się nie składa. Mówię, zobacz, nie ma w ogóle trenerek w Polsce. Ona tak się na mnie patrzy i mówi, no właśnie, nie ma w ogóle trenerek w Polsce. Co ty będziesz mówi? Uważaj, że tam ktoś będzie ciebie poważnie traktował. Ja mówię, no dobra, ale zobacz, nie ma trenerek. Sylwia Knight jest. Mówię, to też nie wyjadę do Niemiec. To zawsze coś się wydarzy, nie? Ja tak raczej zawsze pozytywnie i wariacko podchodzę do wielu rzeczy. Ja mówię, no w sumie mówi... No ale ja też wtedy chciałam już na studia iść, więc też to jakoś tak musiałam połączyć. No ale muszę przyznać, że ta rozmowa wtedy z Martą spowodowała, że podjęłaś decyzję. Że podjęłam decyzję, że będę trenerem. I to było w kwietniu 20 lat temu. Bardzo szybko też zostałaś ekspertem telewizyjnym, bo my poznaliśmy się w studiu telewizyjnym, kiedy byłaś ekspertem przy jakimś turnieju piłkarskim, ale już nie pamiętam nawet jakim, bo to było paręnaście lat temu. Stąd rozmowa nasza odbywa się na per ty, a nie pani i pan. No tak, no. Co jest bardzo miłe i przyjemne, być na ty z trenerem reprezentacji Polski. Chociaż ja muszę przyznać tobie szczerze, ja nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Ja mam coś takiego, że ja bardzo rzadko używam właśnie tego per. Nawet jakbym ciebie nie znała, to pewnie też bym nie powiedziała tobie na pan. Nie wiem, mam jakieś coś takiego, że... Takie amerykańskie podejście, rozumiem. Możliwe, ale też jak współpracuję, bo ja współpracuję z business coachem, z Piotrkiem Śliwińskim, który mi dosyć dużo pomaga i on często zaznacza, że ten brak hierarchii czasem pomaga, czasem przeszkadza, ale jest coś takiego, że w tym całym takim obszarze potrzeb człowieka, którego motywują, no jest coś takiego jak hierarchia. Raczej nie zwracam uwagi na to, czy jesteś biskupem, papieżem, prezydentem. Staram się ludzi raczej szanować ogólnie wszystkich. Nie mam tutaj. I też uważam, że to takie tytuły i te inne, nie to tak... No może to nie jest fajne, nie bo jest ktoś ci to ciężko... Potrzebne. Tak, ciężko też ktoś na to pracuje, tak? Żeby być, nie wiem, profesorem, doktorem i tak dalej, ale jeżeli prześledzisz, ile razy ja powiedziałam, że mam UEFA Pro, to chyba tylko odpowiedziałam na pytanie, masz, mam. Nie mówię o tym. Nie interesuje mnie to też, czy ktoś jest rzeczywiście... Patrzę jakimś człowiekiem. Sama też staram się być normalna. Czasem łatwo zwariować w świecie, gdzie dużo się dzieje i właściwie ciągle jesteś gdzieś. Nawet jak chcesz być miły, to czasem nie jest to łatwe, bo wstałeś lewą nogą, a ktoś ciągle od ciebie coś chce, a ty spałeś 3 godziny i nie zawsze uda się być naprawdę dobrym człowiekiem w danej sytuacji, ale nie używam tych. To tak może rzeczywiście, taki luz życiowy albo bardziej takie, nie wiem, amerykańskie podejście, ale trudno mi mówić komuś tak pani. Przyjmuję. Powiedziałaś słowo szatnia. Ciekaw jestem, jak wygląda szatnia piłkarska kobiet. Właściwie powinienem zapytać cię o porównanie, ale nie wiem, czy wiesz, jak wygląda szatnia męska. Trudno mi powiedzieć, bo już dzisiaj nie wchodzę do męskich szatni. Może, jeżeli ktoś będzie słuchał, to powie, że opowiadam bajki, bo u panów jest podobnie, ale w szatni kobiet na pewno musi się znaleźć miejsce na emocje takie i wspomnienia i takie sytuacje, które często są łapane w jakichś migawkach. Czyli zdjęcia i takie kwestie, które łączą, mobilizują, są na porządku dziennym, czyli to, co nas łączy, albo to, co nam daje jakąś taką pozytywną energię, musi się w tej szatni na pewno znaleźć, bo musi być bardzo dużo pozytywnych aspektów. Czyli czy są to jakieś sentencje, czy są to jakieś... Ja mówię teraz o obudowaniu pomieszczenia. Tak. Czy są to jakieś zdjęcia, to na pewno dziewczyny dobrze widzą, kiedy się dobrze czują w tym miejscu. Czyli szatnia nie może być tylko miejscem, gdzie masz szafkę na buty, miejsce do czyszczenia tych butów i krzesło, czy ławkę, czy swoją skrzynkę, gdzie tam wrzucasz rzeczy, to jest trochę jak z domem. Też musi tam się czuć dobrze. Czyli nawet kolor ścian ma znaczenie. Okej, jesteśmy w klubach, które mają swoje barwy i często te kolory są takie, ale nawet rozmieszczenie tych zdjęć, tych sentencji, nawet takie fajne rzeczy, zmieniania tego obrazu co jakiś czas, bo kobiety lubią zmieniać też mimo wszystko, nie wiem, tapety w domu, czy takie. Więc tutaj to też jest ważne, żeby one w tej szatni czuły się bardzo dobrze. Czyli to nawet opakowanie, to nie jest tylko tak, że wchodzisz do pomieszczenia, to pomieszczenie musi żyć. A ono najlepiej, żeby żyło ludźmi, którzy tam są, którzy tworzą tą społeczność. Dobrze, ale zostawmy opakowanie, bo bardziej chodzi mi o to, jak zachowują się dziewczyny w szatni. Myślałam, że na przykład tego. Jak zachowują się w przerwie meczu, który na przykład nie idzie po ich myśli. Różnie się zachowują. Czasami są złe, czasami są smutne, czasami są bezsilne. Mhm. No, wiesz, no, jeżeli grasz z rywalami, którzy... Przeklinają? Też. Trenerzy też przeklinają. Zawodniczki też przeklinają. Dlatego tak ważne jest, żeby ta szatnia była bardzo szczelna i zamknięta, bo tam musisz być w 100% sobą. To nie jest tak, że każdy ma prawo wejść do szatni. Tak jak u facetów. Dokładnie. Tam takich zachowań bym nie doszukiwała się różnic. Często jakieś historie wychodzą, albo w tym momencie ktoś się popłakał, a myślałem, że będzie inaczej. To też wynika z samopoczucia danego człowieka w danym dniu. Bo mecz to nie jest tylko dyspozycja tego, co robiliśmy przez pewien czas, to jest też dyspozycja dnia. A skąd wiesz, że na przykład, czy wiesz w ogóle, że tego dnia twojej zawodniczce, nie wiem, coś się w życiu prywatnym wydarzyło. Tak, tak, to ma olbrzymie znaczenie. Ty już takiej wiadomości może nie masz. A nawet jak jesteśmy na wyjeździe... Kibice nie mają takich informacji, dziennikarze nie mają takich informacji. Nikt nie ma. Więc czasami jest tak, że ty myślałeś, że ktoś zareaguje inaczej, a on zareagował inaczej. Lub grupa zareagowała inaczej, bo już grupa tę informację miała. I nie możemy udawać tutaj, że wszystko dotrze do trenera. I nie możemy udawać tutaj, że też jakoś w jakiś sposób czarodziejskiej różdżki sztab też od razu będzie wiedział i wszyscy będziemy wiedzieli, co się stało. Czasami reakcje wynikają z jakichś indywidualnych zdarzeń, których niestety nie wiedzieliśmy i później też niestety to jest na boisku. Dlatego tak ważne jest, żeby taka szczerość była między trenerem, sztabem, a zawodnikami czy zawodniczkami, które grają, wychodzą zaraz na boisko. No bo coś mogło się wydarzyć. I to przynosi później takie historie, o których opowiadamy różne dziwne rzeczy. Im bliżej jesteśmy siebie, tym rzadziej takie historie mają miejsce. Ale jeżeli to jest bardzo intymna historia, to ona może nie dotrzeć. I później ktoś rzeczywiście z nadmiaru emocji wybuchnie płaczem. I ty jesteś mega zdziwiony, bo ten ktoś płacze, ale ty nie wiesz do końca dlaczego. Im lepszą masz relację z zawodnikiem czy zawodniczką, to wtedy pewnie o czymś takim się dowiesz. Najlepiej są już takie momenty, że czasami zawodnik nawet przed samym meczem przychodzi i mówi, ja dzisiaj nie dam rady. No i wtedy to już musisz być człowiekiem i albo rozmawiasz i mówisz, ale nie dasz rady, bo nie wyłączysz się emocjonalnie na tyle, że nie zagrasz, czy nie dasz rady, bo boisz się po prostu, że sobie nie poradzisz. To są dwie różne rzeczy. Bo jeżeli boisz się, że sobie nie poradzisz, to spoko. Ja akceptuję wszystko, potrzebuję ciebie dzisiaj. Wychodź, podejmiemy decyzję w przerwie, co dalej. Ale jeżeli ty już czujesz i chcesz być ze mną szczery i z drużyną, mówisz, że nie ma opcji, to też mi to powiedz. Więc to są już wypracowane pewne relacje. I jeszcze czym się różni ta szatnia? Myślę, że pewnymi emocjami, bo tych emocji może być więcej. My z reguły pewnie dużo czasu musimy. Ja to mówię tylko z własnego punktu widzenia, bo nie chciałabym, żeby teraz kobiety też inne, które słyszały to, co mówię, powiedzą, że tak nie jest, bo może tak nie jest, bo każdy jest innym człowiekiem, ale wychodzę z założenia, że nad emocjonalnością musimy pracować bardzo dużo, bo tak nas stworzono, że też te emocje grają częściej. To nie są takie emocje, że wpada ci frustratka i chce coś tam przekazać, tylko to by jest żal drugiej osoby. Jesteście bardziej emocjonalne pewnie. Empatii troszeczkę jest więcej w niektórych zachowaniach, ale w niektórych. Bo w niektórych, gdybyś myślał, że tak jest, nie poczujesz litości na pewno. Ani nie doznasz czegoś takiego, że się spodziewałeś, że tam ktoś będzie myślał, no dobra, damy radę, jakoś to sobie poukładamy. To w takich momentach możesz usłyszeć, nie stary, radź sobie sam, my to chcieliśmy zrobić inaczej. Bywa tak. I tylko teraz jest kwestia tych właśnie, trudno mi opowiadać te sytuacje, ale ja nie chciałabym wprowadzać jakiegoś takiego tutaj zdarzenia, że szatnia kobiet jest zupełnie inna. Nie jest inna. Jest dokładnie taka sama, jeśli chodzi o schematy czy sposoby, które będą się działy w danym momencie. A reagowanie już na to może być różne. Na te właśnie sytuacje. A jak w tej chwili wygląda kwestia docenienia kobiet uprawiających tę dyscyplinę sportu? Nawet finansowego. Jest lepiej, ale to cały czas przed nami, to co najlepsze. Lepiej dlatego, że zmienia się infrastruktura, zmieniają się, już mówię o poziomie profesjonalnym, zmieniają się, środowisko się zmienia, otoczenie się zmienia, w sensie takim mówię, opakowania nawet. I tego. Poważniej podchodzi do kwestii. Dokładnie, no mecz nie odbędzie się bez określonych rzeczy, które gwarantują się odbycie tego meczu, tak? Bo kiedyś, jeżeli miałeś kawałek boiska, powiedzmy, i ktoś był chętny, to mecz się mógł odbyć, tak? Natomiast dzisiaj, jeżeli chcesz grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, musisz postępować zgodnie z podręcznikiem licencyjnym. Więc od A do Z organizacja pracy klubów jest w pewien sposób przygotowana na to, żeby ten poziom był coraz wyższy. Na pewno standardy cały czas rosną. Jeśli rosną standardy, to rosną wymagania. Piłkarki też mają lepsze warunki niż kiedyś, ale to jest naturalne i normalne, bo jeżeli chcemy, żeby zawodniczki grały na coraz lepszym poziomie, były coraz lepsze, to rzeczywiście też musimy coraz więcej płacić za to, żeby mieć jak najlepsze piłkarki w swoim składzie. No i myślę też, że to, co się zmienia, to rynek jest coraz bardziej otwarty, więc bardzo dużo naszych piłkarek gra poza krajem. Ja w tej chwili nawet w reprezentacji na ostatnim powołaniu mam 20 zawodniczek z klubów zagranicznych i tylko 4 z polskich, więc to mniej więcej już jest taka proporcja. Tak jak u mężczyzn właściwie to wygląda. Właściwie tak już to wygląda. Ale dobrze, że o tym wspominasz, bo chciałem zapytać o Ewę Pajor, bo właściwie to jest twoja wychowanka. To ty ją odkryłaś tak naprawdę. No myślę, że spędziłyśmy dużo wspólnych lat i dzisiaj też pracujemy razem w reprezentacji. Na pewno Ewę zawsze będę szanować za to, jakim jest człowiekiem, bo fakt, no ona była dzieckiem, kiedy się poznałyśmy, więc też można powiedzieć, że w jakiś sposób wychowywałyśmy się razem. Ja jako trener, ona jako piłkarka też w naszym wspólnym klubie w Koninie. Ale muszę przyznać, że tam też dużą robotę rodzice wykonali, bo Ewa to jest wspaniały człowiek. I myślę, że cała ta jej kariera i to wszystko, co ona osiągnęła, zawdzięcza przede wszystkim dobrze podejmowanym decyzjom, ciężkiej pracy, wytrwałości i samodyscyplinie. Bo ona naprawdę ma w sobie tyle samodyscypliny, że my cały czas mówimy, jaki ona ma wspaniały talent i tak dalej. Ja uważam, że to jest zwłaszcza... Nauczyła się ciężkiej pracy w domu. Na pewno, ale miała obowiązki, to jest jedna rzecz i na pewno, ale też rodzice nauczyli ją szacunku do innych ludzi i w jakiś sposób nauczyli ją współpracy. Ona ma 5 rodzeństwa. Czy cała jest 5, bo takie już jak jej tata mówię, bo też powiedział, że masz 6 dzieci, a się okazuje, że 5 jest. Ewa ma 4 rodzeństwa, bo ich jest 5. To też powoduje, że trochę inaczej się wychowujesz w rodzinie, gdzie jest więcej dzieciaków i każdy musi siebie trochę wspierać, trochę walczyć. Trochę pewne rzeczy są z góry narzucone przez rodziców. I ona dlatego świetnie, mimo tego, że jest dużą indywidualistką, świetnie odnalazła się w sporcie zespołowym i akurat w piłce nożnej też pokochała ten sport i była od samego początku wyjątkowa. Ja też uważam, że dużą rolę odegrał Piotrek Kozłowski, mimo wszystko jej pierwszy trener, pierwszy nauczyciel WF-u. On skontaktował się ze mną i Ewkę przywoził do Konina. I myślę, że też później to nasze spotkanie w reprezentacji, to takie było trochę symboliczne, bo kiedyś jak się spotkałyśmy, to ona mówiła, no pewnego dnia pewnie znowu będziemy pracować razem, oby to była reprezentacja. I ja mówię, no to tak spojrzałam wtedy na czas, mówię, że jeszcze trochę to potrwa. Wydarzyło się to szybciej niż myślałam, ale na pewno współpraca z Ewą też daje mi dużo, bo ona wyznaje wartości, które ja wyznaję. I od razu łatwiej wspólny język znaleźć, tym bardziej, że ona jest kapitanem tej drużyny i to jest ciekawe, bardzo rozumie współpracę. Wszyscy pewnie myślą, że ona jest taką indywidualistką, bo ona w podejściu do swojego rozwoju i tak dalej jak najbardziej. To jest top, jeśli chodzi o profesjonalizm. ale ona też rozumie, że jest drużyna dookoła i ona, nie tylko ja, ona właściwie czasem to mam wrażenie, jak z nią rozmawiam, to bym chciała, żeby nawet więcej miała tego ego niż ma. I czasami też już proszę, nawet jeżeli chodzi o nasze media, naprawdę bardzo dbamy o to, bo wszyscy chcą wywiad z Ewą, wszyscy chcą z Ewą rozmawiać, wszyscy chcą mieć Ewę, a ona jest ekskluzywna. Ja tylko wspomnę, że Ewa Pajor to jest najlepsza polska piłkarka, która przenosi się teraz latem do Barcelony z Wolfsburga. Ty już masz potwierdzone? Jeszcze nie, ale dziennikarze sporo wiedzą. Natomiast też mnie trochę zdziwiła kwota, za jaką przechodzi do Barcelony, bo w jednym z tytułów prasowych padło stwierdzenie kosmiczna kwota za polską piłkarkę, a okazuje się, że to jest 400 tysięcy euro. Dla kibiców, którzy są przyzwyczajeni do milionów euro w piłce męskiej, takie 400 tysięcy euro kompletnie nie robi wrażenia. To może tak, troszeczkę wyprostuję, bo po pierwsze jeszcze nie podpisała umowy, to są cały czas medialne spekulacje, więc ja w to nie wchodzę, gdzie będzie, aczkolwiek kwota odstępnego rzeczywiście to jest nawet chyba 500 tysięcy euro, jeżeli zmieni klub